نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كذبت جھٹلایا ثمود، ثمود نے المرسلین رسولوں کو، اذ قال لهم جب کہا تھا ان سے، اخوهم ان کے بھائی نے، صالح صالح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول رسول ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واتیعونی اور اطاعت کرو میری، وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں اجر میرا، الا مگر، الا رب العالمین رب العالمین کے ذمہ، اتترکونا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما اس میں جو، ہا ہونا یہاں ہے، آمینین امن سے رہنے والے، فی جنات باغوں میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتیوں میں، ونخل اور کھجور کے درخت، طلعہا خوشے ان کے، حزیم ٹوٹے پڑتے ہیں، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں میں سے، بیوتن گھروں کو، فارحین خوشی سے، با تکلف، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واتیعونی اور اطاعت کرو میری، ولا تطیعوا اور نہ تم اطاعت کرو، امر المسرفین حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی، بے لگام لوگوں کی، الذین وہ لوگ، یفسدون جو فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور نہیں وہ اصلاح کرتے، قالوا انہوں نے کہا، انما بے شک، انت تو، من المسحرین سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، ما انت نہیں تو، الا مگر، بشر ایک انسان، مثلنا ہماری طرح، فأت بآیت تو لے آ ایک نشانی، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، قالا کہا، ہاذی یہ، ناقۃن ایک اونٹنی ہے، لہا اس کے لیے، شربن پینا ہے، ولکم اور تمہارے لیے، شرب پینا ہے، یوم معلوم ایک معلوم دن کا، یعنی دونوں کے لیے دن مقرر ہے، ولا تمسوها اور نہ تم چھونا اس کو، بسوء بری نیت سے، فیأخذکم تو پکڑ لے گا تم کو، عذاب عذاب، یوم عظیم بڑے دن کا، فأقروها تو انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اس کی، فأصبحوا تو وہ ہو گئے نادمین نادم. فأخذهم العذاب پکڑ لیا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک یقیناً اس میں لآیا البتہ ایک نشانی ہے. وما کانا اور نہیں ہے اکثرهم ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے. وان ربک اور بے شک رب تیرا لہو العزیز الرحیم البتہ وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا ہے. کذبت جھٹلایا قوم لوط قوم لوط نے المرسلین رسولوں کو اذ جب قال لهم کہا ان کو اخوہم ان کے بھائی لوط لوط علیہ السلام نے الا تتقون کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے کیا نہیں تم ڈرتے. انی لکم بے شک میں تمہارے لیے رسول ایک رسول ہوں امین امانت دار. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے. واتیونی اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر من اجر کسی اجر کا. ان اجریا نہیں اجر میرا الا مگر الا اوپر رب العالمین رب العالمین کے. اتأتون الذکران کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس. من العالمین جہان والوں میں سے. وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو. ما جو خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے ربکم تمہارے رب نے. من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے. بل بلکہ انتم تم قوم قوم ہو. عادون حد سے گزرنے والی. قالوا انہوں نے کہا لئن لم البتہ اگر نہ تنتہی تو باز آیا یا لوط اے لوط علیہ السلام لتکونن البتہ تم ضرور ہو جاؤ گے من المخرجین نکالے جانے والوں میں سے. قال اس نے کہا انی بے شک میں لعملکم واسطے تمہارے عمل کے من القالین کڑھنے والوں میں سے ہوں. ربی اے میرے رب نجنی نجات دے مجھ کو. واہلی اور میرے گھر والوں کو. مما اس سے جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں. فنجیناہو تو نجات دی ہم نے اس کو. واہلہو اور اس کے گھر والوں کو. اجمعین سب کے سب کو. الا مگر عجوزن ایک بڑھیا. فی الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. ثم پھر دمرنا تباہ کر دیا ہم نے. الآخرین دوسروں کو. وامطرنا اور برسائی ہم نے. علیہم ان پر مطرن ایک بارش. فساء تو بہت بری تھی. مطر المنذرین بارش ڈرائے جانے والوں کی. ان فی ذالک یقیناً اس میں. لآیا البتہ ایک نشانی ہے. وما کانا اور نہ تھے. اکثرہم ان میں سے اکثر. مؤمنین ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا. لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ البتہ وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا ہے. کذبا جھٹلایا. اصحاب الایکتی ایکا والوں نے. المرسلین رسولوں کو. اذ قال لهم جب کہا ان کو. شعیب شعیب علیہ السلام نے. الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے. انی لکم بے شک میں تمہارے لیے. رسول امین رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے. واتیعونی اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے. علیہ اس پر. من اجر کسی اجر کا. ان اجریا نہیں اجر میرا. الا مگر. علی رب العالمین اوپر رب العالمین کے یعنی رب العالمین کے ذمہ. اوفو الکیل پورا کرو ناپ کو. ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ. من المخسرین خسارہ پانے والوں میں سے. وزنو اور تولو. بالقسطاس المستقیم صحیح ترازو سے. ولا تبخسو اور نہ تم کم کر کے دو. الناس لوگوں کو. اشیاءہم ان کی اشیاء چیزیں. ولا تعصوا اور نہ فساد کرو. فی الارض زمین میں. مفسدین مفسد بن کر. واتقوا الذی اور ڈرو اس ذات سے جس نے. خلقکم پیدا کیا تم کو. والجبلۃ الاولین اور پہلی مخلوق کو. قالوا انہوں نے کہا. انما بے شک. انت تو. من المسحرین سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. وما انت اور نہیں تو. الا مگر. بشرن ایک انسان. مثلنا ہم جیسا. وَإِن اور بے شک. نَظُنُّكَ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو. لَمِنَ الْكَاذِبِينَ البتہ جھوٹوں میں سے ہو. فَأَسْقِطْ تو گرا دو. عَلَيْنَا ہم پر. کسفن ایک ٹکڑا. مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے. ان کنتا اگر ہے تو. من الصادقین سچوں میں سے. قالا اس نے کہا. ربی میرا رب. عالم زیادہ جانتا ہے. بما ساتھ اس کے جو. تعملون تم عمل کرتے ہو. فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. فأخذهم تو پکڑ لیا ان کو. عذابو عذاب نے. یوم الظلہ چھتری والے دن کے. انہو بے شک وہ. کانا تھا. عذابا عذاب. یوم عظیم بڑے دن کا. ان فی ذالک لآیا، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی تھی، وما کانا اور نہ تھے، اکثرہم مؤمنین ان میں سے اکثر مؤمن ماننے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا، لَهُوَا البتہ وہ، الْعَزِيزُ زبردست ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔